do naszych sklepów. Rozegraj zwycięski mecz w e-piłkarzyki i weź udział w loterii. Co tydzień do wygrania 65-calowy telewizor Mini LED Hisense i inne atrakcyjne sprzęty RTV. Zaś w konkursie codziennie szansa na kupony rabatowe My Media Markt. Szczegóły w regulaminach organizatora. Media Markt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, 17 dzień czerwca, na zegarze 12, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nawet godzina 13. Na szczycie w Brukseli dyskusja o podziale najważniejszych stanowisk w Unii. Susza dotknęła niemal całego kraju. Rolnicy mogli stracić nawet 1/5 upraw. Unijne przepisy o ochronie zasobów przyrodniczych zatwierdzone. Polska była przeciw. Czy Ursula von der Leyen dalej będzie kierować pracami Unii Europejskiej? Na nieformalnym szczycie w Brukseli spotykają się wieczorem przywódcy 27 krajów. Będą rozmawiać o obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi Jarosław Rzepa mówi, że w jego ocenie Ursula von der Leyen to doświadczony polityk. Ma nadzieję, że negocjacje dla Polski zakończą się pozytywnie. Czy zakończą się szybko, to na to bym nie liczył, bo to jednak mimo wszystko jest interesy 27 krajów. Każdy ma nadzieję, każdy liczy na dużo. Ja tylko żałuję, że poprzednia kadencja i bardzo nieudane, bym powiedział wręcz słaba obecność komisarza Wojciechowskiego, niewykorzystana sytuacja, jeśli chodzi o rolnictwo. No niestety już drugi raz pewnie do komisarza rolnictwa nie dostaniemy i to jest przykre. Krytycznie kandydaturę dotychczasowej szefowej Komisji Europejskiej ocenia Anna Gębicka z PiS-u. Pani Ursula von der Leyen w trudnych sytuacjach związanych czy to z pandemią COVID-19, gdzie pamiętamy tą aferę z zakupem szczepionek, gdzie jej mąż pracuje w jednym z koncernów farmaceutycznych. Pamiętamy też narzucanie bardzo mocno Europejskiego Zielonego Ładu. Na szefa Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa. Na czele unijnej dyplomacji miałaby stanąć premier Estonii Kaja Kallas. Niemal w całym kraju panuje susza rolnicza. Straty rolników mogą sięgać nawet 20% plonów. Straty wystąpiły w uprawach zbóż jarych, ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, rzepaku i rzepiku. Największe niedobory wody zanotowano w północnej części Wyżyny Lubelskiej, na Polesiu oraz części nizin wielkopolskiej i mazowieckiej. Duży deficyt wystąpił również na Pojezierzu Mazurskim i Żuławach oraz na nizinach śląskiej, podlaskiej i na Kaszubach. Susza rolnicza dotycząca upraw zbóż jarych wystąpiła wiosną na terenie wszystkich 16 województw. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Głęboka patologia i działanie niezgodne z prawem. Tak o zakupie systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości mówi były dyrektor w NIK Marek Bieńkowski. Współautor raportu o nieprawidłowościach w ministerialnym funduszu w czasie rządów PiS zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Zdaniem Bieńkowskiego zakup z Pegasusa powinien odbyć się poprzez nowelizację budżetu. Tak stwierdził w odpowiedzi na pytanie posła KO Witolda Zębaczyńskiego. Czyli patologią jest sytuacja, w której jakakolwiek służba specjalna ma swoich donatorów. Głęboką patologią, proszę Wysokiej Komisji, bo przecież stworzenie tego mechanizmu, który tutaj stworzono przy przelaniu tych środków, mogło doprowadzić do sytuacji, że burmistrz, wójt, prezydent miasta albo grupa burmistrzów, prezydentów miasta, które dysponuje takimi samymi środkami publicznymi jak Fundusz Sprawiedliwości, mogłaby dojść do przekonania, lubię to CBA, a jak lubię, to dofinansuję. Marek Bieńkowski dodał, że poprzez jawne dofinansowanie CBA przez Fundusz Sprawiedliwości doszło do zdekonspirowania funduszu operacyjnego. Eksplozja na poligonie wojskowym Libawa w Czechach. Jak podało Ministerstwo Obrony, doszło tam do wybuchu amunicji. Są ranni. W akcji uczestniczy śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności wybuchu bada żandarmeria wojskowa. Unijne kraje zatwierdziły przepisy o ochronie zasobów przyrodniczych. Decyzję podjęli ministrowie środowiska krajów wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu. Przepisy mają doprowadzić do odtworzenia co najmniej 30% torfowisk do 2030 roku. Polska była wśród 6 krajów, które nie poparły proponowanych regulacji. Dlaczego? Tłumaczy minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Z powodu nadmiernych obciążeń administracyjnych i przede wszystkim braku długofalowego planu finansowego pragnę zauważyć, że ważnym jest, by komisja spróbowała popracować nad budżetem, który wspierałby w poszczególnych krajach członkowskich tę reformę. Przepisy o ochronie zasobów przyrodniczych to jeden z filarów Zielonego Ładu. Trudno pogodzić się z porażką, ale po wyniku 1-2 z Holandią Polska nie straciła szans na wyjście z grupy na piłkarskim Euro. Przed kadrą Michała Probierza jeszcze 2 grupowe mecze. Dziś do gry włączają się kolejni przeciwnicy Polaków.

that went back. But some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. Impossible in my all-powerful mind. I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. When Hepburn said I love you, Flynn said, make mine a double jack. Was then we planned the revolution to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. Impossible in my powerful mind. And what a beautiful day. Hey, hey, hey, the king of all times. And nothing is impossible in my powerful mind. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be. We'd pull the temples down without a sound. But the generals, they were hiding out. The ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paperback, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Love. Słuchają Państwo programu Środka, a w studiu już Draginia Nadażdin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Barometr humanitarny 2024 to jest taki raport, takie badanie Lekarzy Bez Granic, który został opublikowany. No i mamy powody do radości, bo jak się okazuje, nasza chęć pomocy nie słabnie. Nasza chęć pomocy w tym roku jest nadal bardzo mocna. I tutaj bym chciała podkreślić jedną rzecz. Jak robiliśmy badanie w zeszłym roku, czyli patrzyliśmy na to, ile osób w poprzednich 12 miesiącach chciało pomóc, to badania pokazali, że mamy do czynienia z ogromnym skokiem. I to się ewidentnie łączyło z wojną w Ukrainie, że po wojnie w Ukrainie wielu z nas zaczęło pomagać. Bardzo różne sposoby, była to po prostu taka pomoc, która była wtedy potrzebna. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda w tym roku i odnotowaliśmy bardzo przybliżony wynik. Czyli taki wynik, który cały czas jest o wiele lepszy niż na przykład to, co pokazywały nasze badania dwa lata wcześniej. To jest 85% osób ankietowanych, które zadeklarowało pomoc przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy i mówią Państwo o takim przebudzeniu pomocowym Polaków, które właśnie jest związane z wojną w Ukrainie. To jest przebudzenie i chcielibyśmy myśleć o tym, że to jest przełom i że to jest trwała zmiana, która się utrzyma. Widzimy też, że te osoby, które odpowiadały nam w tym roku, o wiele częściej na przykład deklarowali, że wspierali organizacje finansowo, niż udzielając jakąś pomoc rzeczową. Co też jest bardzo ważne pod tym kątem, że wiele organizacji, tak jak Lekarze Bez Granic, przede wszystkim opierają się na tej pomocy finansowej. Szczególnie, jeżeli to są organizacje, które dbają o swoją niezależność finansową, no to tym bardziej są odwrócone ku temu indywidualnemu darczyńcowi, który przekazuje czy to regularną pomoc, czy to jednorazową pomoc finansową. Natomiast też bardzo ważna rzecz jest taka, że pomagamy nie tylko i widzimy nie tylko właśnie wojny w Ukrainie, ale dostrzegane są też inne kryzysy humanitarne. Tak jest, tym bardziej, że no to, że obserwujemy te straszne doniesienia codziennie, też powoduje w pewnym momencie takie osłabienie tego przekazu. To znaczy wojna cały czas się toczy, codziennie dochodzi do strasznych zbrodni, do masakr, ale ludzie w pewien sposób przyzwyczajają się do tego przekazu, więc naturalnie zaczynają zajmować się innymi tematami, a tutaj to właśnie jest taka cecha narodowa, tak na, porównując to z innymi narodami, możemy mówić właśnie o takiej skłonności, że Polacy lubią gromadzić się, jednoczyć właśnie czy lubią, to może nie jest właściwe słowo, ale gromadzą się, jednoczą w momencie właśnie takich przełomowych wydarzeń historycznych? Na pewno pomoc, która została przekazana w Ukrainie i ludziom z Ukrainy, którzy dotarli do Polski z powodu wojny, jest ewenementem na całej skali światowej, bo wtedy i skala tej pomocy, jak również to, że zaangażowali się bardzo różne i osoby indywidualne, ale też biznes, to jest ewenement. My nie mamy takich badań porównawczych, jak jeżeli chodzi o sam barometr humanitarny z innymi krajami, natomiast widzimy, że to jest też bardzo częsta odpowiedź, że to jest takie jednorazowe, a tutaj jest też taka nadzieja z naszej strony, żebyśmy otrzymywali tą pomoc w sposób systematyczny, czyli żeby właśnie, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to z punktu widzenia organizacji pomocowych jest o wiele łatwiej, jeżeli to jest regularne wsparcie, nawet niewielkie, ale na przykład comiesięcznie, więc można łatwiej zaplanować swoje działania i swój budżet i szybciej odpowiadać właśnie na kolejne kryzysy, które pojawiają się. Wyjątkową cechą na pewno jest to, jaka była odpowiedź nas wszystkich na wojnę w Ukrainie. I tutaj jest też bardzo ważna rzecz, o której pan redaktor wspomniał, że przekaz medialny w bardzo dużym stopniu kształtuje też naszą empatię, naszą gotowość. Więc ważne jest, że o tych kryzysach, o wojnach ludzie są informowani, że wiedzą to i dostrzegają. Ważne jest też to, w jaki sposób jest ten przekaz stworzony. Bo widzimy też, że tam, gdzie dochodzi do dehumanizacji w tym dyskursie publicznym, to też ma odzwierciedlenie na to, że na przykład spośród grup, którym jesteśmy gotowi pomagać mniej lub bardziej, to te grupy, które są narażone na dehumanizację, odczłowieczenie, jeżeli chodzi o przekaz medialny i polityczny, tym grupom po prostu jesteśmy o wiele mniej gotowi pomagać. Tak, tym bardziej, że musimy się coraz częściej przyzwyczajać do takiej sytuacji fake newsów, czy wykorzystywania właśnie ludzi jako takich żywych tarcz również w tej przestrzeni informacyjnej. Właśnie dehumanizacja, mówienie o masach, grupach, odbieranie imion, nazwisk tym ludziom twarzy, także to są straszne historie, które dzieją się w tym przekazie medialnym, bo też wojna w Ukrainie to jedno, ale także jest dosyć duży problem cały czas związany z sytuacją na granicy. Ten temat też polaryzuje opinię publiczną i też może mieć wpływ na przykład na badania w przyszłym roku. Może na pewno mieć wpływ to, w jaki sposób i politycy mówią, w jaki sposób media mówią, w jaki sposób w ogóle edukujemy o tych zagadnieniach. Dla nas jest oczywiste to, że polskie społeczeństwo jest gotowe i ma pełen potencjał, żeby okazywać empatię i na tym chcemy budować i tym się chcemy kierować, więc jako organizacja, która właśnie jest obecna w wielu miejscach zapalnych, kryzysowych, gdzie dochodzi właśnie do wojen, do zbrodni wojennych, których doświadczają nasi pacjenci, to o tym mówimy. Mówimy o tym, co się dzieje właśnie w tych krajach pochodzenia, skąd pochodzi wiele osób, które szuka swojego miejsca i schronienia w Europie. Za chwilę wrócimy do tego tematu. Jest z nami w studiu Trójki Draginia Nadaszdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. To najnowszy hymn męskiego grania, Wolne Duchy. 26 minut po 13 w studiu Draginia Nadaszdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Wracamy do tegorocznego badania, Barometr Humanitarny 2024. Faktycznie coś jest w narodzie takiego, że chętnie pomagamy. Ja sam w weekend brałem udział w aukcji charytatywnej wspólnie z przyjaciółmi. Ta forma pomocy podstawowa to jest przekaz pieniężny. Wrzucenie grosza lub większej sumy do puszki. To chyba najbardziej taka powszechna forma pomocy. Nasze badania właśnie to potwierdzają, że najbardziej jesteśmy gotowi rzucić te wsparcie finansowe do puszki. Natomiast jeżeli byśmy mieli na przykład wspierać regularnie, to o wiele mniej osób jakby na to się decyduje. Chociaż my widzimy, że to też działa. Jako organizacja widzimy, że to też działa. W praktyce, że coraz więcej osób jakby ufa, kiedy rozmawia z naszymi fundraiserami, że to jest, że to są pieniądze przekazane na konkretny cel i że nie muszą potem myśleć o tym, żeby zrobić ten przelew. Natomiast z drugiej strony też widzimy, że dużo osób podczas po wybuchu wojny w Ukrainie angażowało się w taką pomoc rzeczową, to teraz po prostu ta forma pomocy się zmienia. I to się myślę też, że to jest ważne, że są potrzeby, jest też odpowiedni dobór tych odpowiedzi na te potrzeby. I to jest bardzo ważne, żebyśmy faktycznie pomagali, to odpowiadając na potrzeby, a nie tym, co akurat mamy do dyspozycji. Chciałabym tu zwrócić uwagę, że tutaj, jeżeli chodzi o wolontariat, też jest ciekawe to, że dużo więcej młodych osób na przykład deklarowało, że udzielało się jako wolontariusze. I to jest dobra wiadomość, prawda? Że ludzie młodzi też się bardzo chętnie angażują i mówi się o takim efekcie. Nie będę wymieniał nazwy tego serwisu VOD, ale jesteśmy my, ale młodzi ludzie bardziej przyzwyczajeni do modelu subskrypcji. I dlatego też tutaj ta pomoc, nie trzeba tłumaczyć i zachęcać, prawda? Tak, jeżeli chodzi właśnie o takie wsparcie regularne, to młodzi ludzie są bardziej przyzwyczajeni do tego, że mogą przez naszą stronę internetową albo przez stronę internetową innych organizacji po prostu zadeklarować te wsparcie indywidualne i ono działa tak jak podobieństwo właśnie do subskrypcji, do konkretnych platform albo mediów. Natomiast my widzimy też, że jest dużo młodych osób, które dużo więcej młodych osób deklaruje, że gotowi są też działać, poświęcić swój czas na wsparcie. Widzimy też, że są grupy, niektóre grupy, które tradycyjnie wzbudzają większą naszą empatię, to są na przykład dzieci. I to jest bez zmian. To jest bardzo charakterystyczne i tu nie ma wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. W dzieciach po prostu rozpoznajemy tych, którzy potrzebują tej pomocy najbardziej. Niezależnie od tego, czy to są dzieci, które właśnie potrzebują pomocy medycznej, w którymś miejscu, czy potrzebują ze względu na to, że właśnie tracą dom. No tak, no bo to one są jakby najbardziej niewinne, bezbronne i są wciągnięte w konflikt, który zazwyczaj zaczynają dorośli, prawda? To jest ten świat dorosłych, niestety. Widzę tutaj jeszcze w tym badaniu taką ciekawą rzecz związaną z formami pomocy, ale w podziale na płeć. Jak pomagają mężczyźni, jak pomagają kobiety? Tak, to jest bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o wsparcie finansowe i to widzimy też w poprzednich latach, że kobiety są bardziej gotowe wspierać finansowo. Z drugiej strony widzimy też, że jeżeli chodzi o na przykład krwiodawstwo, czyli właśnie oddanie krwi, to mężczyźni są bardziej gotowi wziąć udział w takiej formie pomocy, bo tutaj też zbadaliśmy właśnie bardzo, bardzo różne formy. I ten aspekt, że kobiety są bardziej gotowe finansowo wspierać, jeżeli chodzi właśnie o ten udział, to się powtarza już od lat. Podczas gdy oczywiście różnice mogą się pojawić, jeżeli chodzi o wysokość tej pomocy finansowej, to też zależy od wielu czynników. I od tego, ile osoba ma środków, ale też zależy po prostu od tego, czy wspiera wiele organizacji jednocześnie, czy tylko mniejszą liczbę organizacji. Więc to wszystko wpływa na to, jakie są środki przekazywane. Dla nas ważna rzecz jest bardzo taka, że my widzimy, jak bardzo ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego ta pomoc jest ważna, jak funkcjonuje pomoc, szczególnie pomoc humanitarna, bo tym się zajmujemy, pomoc humanitarna i medyczna, jak również, żebyśmy pokazali to, że im bardziej uczciwie mówimy o tym, co spotyka osób, które potrzebują tej pomocy właśnie ze względu na wojny, kataklizmy naturalne, czy właśnie konflikty zbrojne, to tym bardziej ludzie są gotowi pomagać. Kiedy rozpoznają w tym potrzebującym rozpoznają po prostu człowieka. I to, co jest faktycznie istotne, to też to, że te formy pomocy mogą być różne. I pieniądze, i rzeczy, ale też czas. Czas i poświęcony czas na różnego rodzaju działania też może być doskonałą formą pomocy, więc właściwie nie mamy wymówek, tak? Żeby gdzieś unikać tego pomagania. Mamy wszystkie możliwości, żeby pomagać. I wiele osób odczuwa z tego powodu też radość. Tak, bo to jest właśnie ten aspekt, który sprawia, że po prostu poczujemy się lepiej i też możemy się zaangażować w coś faktycznie wartościowego. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Draginia Nadażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce, gościła w studiu Trójki. There's a tower. roku mija 50 lat od słynnej wystawy Władysława Hasiora na Zamku Królewskim, która na nowo otworzyła tę zabytkową przestrzeń do prezentowania dzieł kultury. W zniszczonych po II wojnie światowej wnętrzach, pośród wystających kabli, obdrapanych ścian, prezentowano asamblaże, sztandary i inne dzieła artysty. Z okazji rocznicy tego wydarzenia od kilku dni możemy zobaczyć nową wystawę prac artysty w Bibliotece Królewskiej przy Zamku Królewskim. Skąd taka decyzja o lokalizacji wystawy, mówi profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. Po pierwsze, jesteśmy ciekawi, jak ten kontrast między klasycznym, uporządkowanym wnętrzem skierowanym ku przeszłości ze sztuką z kolei współczesną, o innej estetyce, jak ten kontrast zagra, do jakich refleksji nas będzie prowadził. Druga rzecz jest bardzo pragmatyczna. Sztuką współczesną chcemy przyciągnąć inną publiczność. Chcemy, żeby nas odwiedzali widzowie, którzy niekoniecznie są zainteresowani sztuką dawną, wielkich mistrzów sprzed kilkuset lat. Możemy zobaczyć niemal 90 prac. Anna Rogalska, współkuratorka wystawy. Są to monumentalne sztandary, malarskie asamblaże, rewelacyjne rzeźby betonowe wyrwanej ziemi, a także rysunki, cykl slajdów Chwała kobietom. Jest film Sam na sam z Hasiorem. Był to program studyjny nagrywany na żywo, gdzie właśnie i telewidzowie, i prowadzący zadawali Hasiorowi pytania. I dzięki temu filmowi możemy się dużo o nim dowiedzieć. O nim, o jego twórczości, o patrzeniu na świat, na twórczość swoją oraz innych artystów. Uczyłem się rzeźby w zasadzie, a rzeczywiście w tej chwili pomieszałem konwencję malarską, rzeźbiarską i z tych dwóch dyscyplin uprawiam coś w rodzaju własnego teatru. Fragment wypowiedzi Władysława Hasiora w programie Sam na Sam. Robię to dlatego, by urozmaicić eksponat, zwiększyć jego ekspresję, a przede wszystkim by uniknąć nudy pracowania w jednym materiale. Władysława Hasiora wspomina jego przyjaciel Andrzej Szarek. To był cudowny, dowcipny człowiek, pełen pokory. Jeżeli komuś się wydawało, że Hasior jest, nie wiem, wyniosły, to jest nieprawda. Jego wyniosłością była powaga tworzenia. To nie były żarty, to było poczucie w wielu wypadkach humoru, ale jednocześnie srogie lekcje dla tych, którzy nie rozumieją pojęć takich jak wyobraźnia czy poetyka. Hasior nie przywiązywał uwagi do trwałości swoich prac, uważał, że podlegają one naturalnemu procesowi destrukcji. Ważna dla niego była ta trwałość tego przeżycia. Jego sztandary czy asamblaże, czyli montaże obrazopodobne, powstawały z gotowych przedmiotów, z gotowych materiałów, które często były zniszczone, zużyte. Nieważne właśnie było to, czy one przetrwają dłużej albo krócej, tylko ta trwałość przeżycia. Byłoby to bezczelnością trzymać się trwałości materiału, by na jej fizycznej trwałości przetrwać wieki. Z tymi materiałami hasiorowymi on mówił, że używa takich, które znaczą, podszeptują. Julita Dębowska, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Na początku lat 60. czy też pod koniec 50. Hasior częściej używa drutu, mydła, szkła, chleba, drewna, metalu. Później, tak jak się zmieniały materiały w polskich domach i pojawiały się jakieś tworzywa sztuczne, tak te tworzywa się też pojawiają właśnie w pracach Hasiora. Pojawia się też więcej koloru, bo te materiały, zwłaszcza te syntetyki różne, tak jak tutaj widzimy w tych sztandarach, one mają często jaskrawe kolory. Na końcu wystawy możemy zobaczyć etiudę filmową Zbigniewa Rogalskiego, która nawiązuje do pomnika Władysława Hasiora Grające organy. Pomnik znajduje się na przełęczy Snoska, niedaleko Czorsztyna, i Hasior do końca swojego życia wspominał, że jest to jego największe rozczarowanie, że ten pomnik nigdy nie zagra. Mówił: będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy. Dzięki muzyce Dominika Strychalskiego artyści w filmie próbują ożywić pomnik zgodnie z marzeniem Hasiora. O innych eksponatach na wystawie mówi Julia Kuliga, scenografka. Z mojej perspektywy bardzo ciekawe są serii Wyrwane z ziemi, betonowe rzeźby, które robił w sposób taki, że wykopywał w ziemi formę i zalewał ją betonem, i jakby one się tak rodziły z ziemi, taki cały performance. No i mamy właśnie 4 takie rzeźby tutaj w bibliotece na wystawie. I ta nasza na zamku i wszystkie inne wystawy Hasiora budziły bardzo silne emocje. To były tak skrajne emocje, od zachwytu po oburzenie, gdzie łatwo to możemy prześledzić na przykład w księgach pamiątkowych, które Hasior wykładał podczas każdej wystawy, i tam wpisy są zawsze albo bardzo dobre, które chwalą artysty, jego twórczość, albo są niestety, można nawet powiedzieć, wulgarne. I tak samo mamy nadzieję dzisiaj, że i nasza wystawa, i prace Hasiora w tej naszej przestrzeni dosyć trudnej, jeżeli chodzi o aranżację Biblioteki Królewskiej, będą odkryte na nowo. One są pełne treści symbolicznych, metaforycznych. Ta treść jest również uniwersalna i możemy ją odczytać na nowo. I to jest jedno z tych pytań, czy te dzieła będą w obecnych czasach mniej kontrowersyjne niż kiedyś. Można przekonać się oczywiście na własne oczy, wybierając się do Biblioteki Królewskiej, która też była wyzwaniem dla osób, które przygotowywały tę wystawę, z takiej racji, że nie można na przykład wiercić żadnych dziur, bo to jest zabytkowe pomieszczenie, więc wszelkie prace trzeba było umieszczać na kolorowych kratach i szklanych ścianach, więc to jest ta aranżacja, o której przed chwilą słyszeliśmy, która stanowiła wyzwanie. Na miejscu była Aleksandra Dobieszewska, a wystawę można oglądać do 8 września. Behind. pieniędzy brak. Zębi Świat i Reni Jusis w programie Środka. Za 12 minut 14 czas zajrzeć do świata filmu. Fajny film. Skąd dokąd Macieja Hameli o uciekinierach wojennych z Ukrainy to jeden z najbardziej znanych w świecie polskich dokumentów ostatniego roku, a doskonale radzi sobie ten dokument również w kraju. Niedawno zdobył Grand Prix Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, a w ostatnią sobotę również nagrodę na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Skąd dokąd to film, który zjechał właściwie cały świat. Ty z nim również tam, gdzie mogłeś być. I to jest przykład na to, że czasami warto zrobić filmy, których się nie miało w planie, bo tak było w tym wypadku. Tak, to prawda. Film objechał cały świat. Ja się bardzo cieszę, że wielu bohaterów też uaktywniło się i jeździło razem z filmem. Tych samych bohaterów, którzy wcześniej z tobą jeździli właśnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Tak, oczywiście, to byli pasażerowie vana, których wywoziłem, którzy później znaleźli się rozproszeni po wielu krajach europejskich i mając pokazy w różnych miastach, zapraszaliśmy ich do prezentowania filmu. Wiele z nich jest zaangażowanych w to i uważają, że ten film opowiada ważne dla nich historie, o których świat powinien usłyszeć, szczególnie dzisiaj, kiedy wojna ciągle się toczy. No i nastąpiło takie zmęczenie ogólne tematem Ukrainy. No i oczywiście grozi to tym, że wojna gdzieś tam zejdzie na któryś plan i ta pomoc ustanie. No więc w tym sensie ten film odnalazł jakąś taką, ja też odnalazłem w nim taką nową misję właśnie opowiadania o tym, co się dzieje dzisiaj, o takich wyzwaniach, które stoją przed Ukrainą. Też wraz z filmem robimy różne akcje fundraisingowe, dzięki którym kupujemy kolejne auta ewakuacyjne, które są wciąż potrzebne na wschodzie dla takiej organizacji w Zaporożu, którą pomagałem zakładać. Skąd dokąd rzeczywiście przyniosło ci taki światowy sukces, w jakimś sensie rozgłos, chociaż trudno mówić tutaj o rozgłosie w wypadku filmu, który rzeczywiście opowiada o traumach ludzi uciekających z Ukrainy, ale miałeś okazję prezentować film i na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes, co było o tyle szczególne, że przecież tam jednak pokazywane są przede wszystkim fabuły. Później film znalazł się na shortliście oscarowej, także otarł się o tę bardzo prestiżową nagrodę. Pokazywałeś również skąd dokąd w Ameryce Południowej, także percepcja tego filmu na świecie była rzeczywiście ogromna. Był dobrze przyjmowany, ale czy tak samo był rozumiany w różnych miejscach świata? No właśnie, dla mnie dużym zaskoczeniem było, jak ten film oddziaływuje nawet w tak dalekich miejscach jak Korea czy Kalifornia. I myślę, że on porusza ludzi swoją uniwersalnością. Staraliśmy się zrobić go w taki sposób, że jest to film o inwazji Rosji na Ukrainę, ale może być też filmem o dowolnie innej wojnie, od której muszą ludzie uciekać, które muszą porzucać domy. I wiele osób mi mówiło, że dla nich jest to film o Gazie, film o Sudanie. I wydaje mi się, że to jest ta siła, która w nim tkwi. I rzeczywiście mieliśmy różne bardzo widownie, też takie, które miały zupełnie inną perspektywę i zadawały bardzo trudne pytania. Właśnie wspomniałeś o tych pokazach w Ameryce Południowej. Tam mieliśmy taki dosyć trudny pokaz, po którym doszło do konfliktów na widowni, do sporów, ale myślę, że to jest też ciekawe i dobrze, jeśli filmy wzbudzają takie emocje i powodują takie dyskusje przeciągające się i żywe. Więc myślę, że ten cel osiągnęliśmy. Film już żyje swoim życiem. Ja już trochę też zajmuję się czymś innym. No i cieszę się, że mamy po prostu bohaterów, którzy też ten film prezentują na całym świecie. Jeden z tych głośnych, kontrowersyjnych również dla niektórych dokumentów, czyli Skąd Dokąd, uznany także na świecie, ale też w Polsce, o czym mówiliśmy. Film dokumentalny Macieja Hameli, a z autorem tego filmu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za kilka minut 14, o 14:00 serwis Trójki. Proszę zostać z nami, to program Środka. Phones and glasses scattered around the room. I put my jumper in the freezer just to find something to do. The tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th. And a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should be good for the brand, but doesn't. She saw my flat, I saw the Georgian from her eyes. I shoot, put my life on pause and can't find any way out. I'm moving and I'm rigged to lose. So put your money down. I say it again, do it again. They wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings and I drink researching tunes. Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian.